मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी का सत्संवृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। गुरुकुल में लग नहीं रहा है, पता नहीं, कभी कभी ये होता है। तो हम ऐसे पाठ शुरू कर रहे हैं, फिर गुरुकुल में हम इसको शायद दोबारा रिवीजन कर दें, वो एक अलग चीज है। चलिए, नहीं लग रहा। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा था, हम जो है शालीय की सिद्धि कर रहे हैं। शालीय की सिद्धि में जो शालायाम भव शालीय, शालीय जो शाला में होने वाला है वो शालीय है। शालायाम भव ये लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह तो अभी करेंगे। अलौकिक विग्रह होगा शालाग्नि भवसु। तो शालाग्नि कैसे हुआ, इस पर हम लोग विचार कर रहे थे। कि शाला जो है यहाँ प्रातिपदिका ये आवंत है, इस आवंत से जो है स्वौज समोर्थष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम्भ्यस् गसिभ्याम्भ्यस् नसो साम्योऽसु। ये आबंत जो शब्द है उससे जो है ये प्रत्यय हुए, 21 प्रत्यय हुए। उसमें से हमें केवल नी लाना है, क्योंकि शालायाम सप्तमी है तो नी लाना है। तो उसके लिए पहले जो है विभाग करेंगे, विभक्ति विभाग। विभक्तिश्च सुप के जो तीन तीन है, सुप और तिंग के तीन तीन की विभक्ति संज्ञा होती है। तो विभक्ति संज्ञा किया, और विभक्ति संज्ञा होने से उसमें विभक्ति विभाग भी समझ लीजिए। सु औजस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया, ताभ्याम भिस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसिभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङी ओस सुप इति सप्तमी। विभक्ति विभाग और विभक्ति नियम, विभक्ति नियम है सप्तम्यधिकरणे च कि अनभिहिते अधिकरणे चात दुरांतिकार्थेभ्यो सप्तमी स्यात्, सप्तमी भवति। माने अनभिहित अधिकरण कारक में और चकारा से दूर और अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं उससे सप्तमी विभक्ति होती है। तो शालायाम भव, शाला में होने वाला, तो यहाँ पर अधिकरण है और अधिकरण में यहाँ पर सप्तमी होगी। तो प्रश्न ये हुआ कि अधिकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर है आधारोधिकरणम, आधार अधिकरणम भवति, आधार का नाम अधिकरण है। तो आधार क्या है जी, आधार किसे कहते हैं? तो हमने बताया था कि आध्रियन्ते यस्मिन इति आधार, जिसमें कोई भी वस्तु रखी जाती है, आध्रियन्ते उन्हें रखी जाती हैं, यस्मिन जिसमें, उसका नाम आधार है। और आधेय है उस आधार पर जो रखी जाने वाली वस्तु है उसका नाम है, रखने के जो योग्य है आधातुम जो है उसके जो योग्य है उसका नाम जो है आधेय है। जैसे वृक्षे खगह तिष्ठति, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो आध्रियंत जिस पर, यहाँ पर खग जो है वृक्ष पर है, तो इसलिए वृक्ष है यहाँ पर आधार और खग है आधेय। तो कहने का अभिप्राय है कि वृक्षे खग तिष्ठति, इसमें तो आधार और आधेय दोनों का जिक्र है, दोनों की चर्चा है, परंतु यहाँ तो सूत्र में सीधे आधार की चर्चा है, आधेय की चर्चा नहीं है। कि आधार अधिकरणम भवति, आधार का नाम अधिकरण है। तो जब आधेय है ही नहीं यहाँ पर, तो प्रश्न हुआ कि भाई किसका आधार, वो जो आधेय है किस आधेय का आधार, आधार का नाम अधिकरण है तो किस आधेय का आधार, किसका आधार। तो इसके लिए हमने बताया था कि जो कारके है इसका अधिकार चल रहा है, और कारके का अधिकार चलने के कारण, कारके का जो मतलब है कि क्रियाया जनकम कारकम, क्रियाया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनकत्व है वही कारकत्व है। तो क्रियाया जनकत्वम जो कारके की व्याख्या है, तो कारके की जो व्याख्या क्रियाया जनकत्वम है उसमें से क्रियाया आ गया। कारक प्रश्न हुआ किसका आधार भाई, तो प्रश्न हुआ तो उत्तर हुआ कि यहाँ पर कारके आने के कारण यही पता चला कि क्रियाया आधार, क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण। तो क्रियाया आधार अधिकरणम स्यात्, ये अर्थ हो गया क्रियाया आधार अधिकरणम कारकम स्यात्, क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। तो क्रिया का आधार, तो फिर हमने बताया था आपको कि भाई क्रिया का जो आधार है, तो क्रिया के तो दो अंश हैं, दो विभाग हैं, क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक जो क्रिया है जिसका नाम है व्यापार, दूसरी जो क्रिया है जिसका नाम है फल। तो फल और व्यापार जो है, हमने भी बताया था कि भाई व्यापार, फल का जो जनक है वह व्यापार है, और व्यापार से जो जन्य है वह फल है। हमने इसमें बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया था, मैं बताया था कि कोई भोजन बनाता है, कोई चावल बनाता है, कोई रोटी बनाता है, सब्जी बनाता है, जो भी बनाता है या कोई बनाती है, तो भोजन जो व्यक्ति चावल बनाता है, तो यहाँ पर एक तो क्रिया है जो कि कर्ता के अंदर होती है, और एक जो क्रिया है कर्म के अंदर होती है, चावल के अंदर गलना क्रिया होती है। तो वो गलना क्रिया व्यापार से जन्य है, कर्ता के अंदर जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है उस क्रिया से जन्य है। जैसे पुत्र पिता से जन्य होता है, ऐसे से ही यहां पर व्यापार से जन्य है, कर्ता के अंदर कर्तृनिष्ठ व्यापार, थोड़ा और सुंदर शब्द में बोलिए, कर्तृनिष्ठ व्यापार से जन्य है कर्मनिष्ठ फल। तो इसलिए जो जन्य है वह फल होता है, तो इसलिए वह फल है। तो एक तो चावल के अंदर जो गलना क्रिया या रोटी के अंदर जो विकृति क्रिया हुई, तो एक तो ये क्रिया हुई, दूसरी क्रिया हुई जो है कर्ता के अंदर। तो कर्ता के अंदर जो क्रिया है उसका नाम व्यापार है, और कर्म के अंदर जो क्रिया है उसका नाम फल है। तो क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। तो इससे तो ये पता चलता है कि क्रिया का आधार, तो भाई क्रिया दो प्रकार, व्यापार और फल, व्यापार और फल रूपी क्रिया का आधार, तो व्यापार रूपी क्रिया का आधार तो है कर्ता, और फल रूपी क्रिया का आधार है तो कर्म। तो क्रिया के आधार का नाम कारक है जब ये कहते हैं, तो इससे तो ये लगता है कि क्रिया के आधार अर्थात कर्ता और कर्म का नाम अधिकरण हो गया, ऐसा लग रहा है। तो क्या कर्ता और कर्म की ही अधिकरण संज्ञा है? कर्ता और कर्म की ही अधिकरण संज्ञा की जा रही है? तो इस पर हमने बताया था कि नहीं, कर्ता और कर्म की यहां पर अधिकरण संज्ञा नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है जी? इसलिए नहीं की जा रही है कि यहां पर एक सूत्र है वी प्रतिषेधे परम कार्यम, वो कहता कि जहां पर तुल्य बल विरोध होता है, एक ही कार्य के प्रति जब दो सूत्र लग रहा हो, तुल्य बल विरोध हो, तो वहां पर वाला कार्य बलवान होता है। तुल्य बल विरोधे सति परम कार्यम भवती, पर वाला कार्य होता है, पर कार्य होता है। तो देवदत्त ओदनम पचति में देवदत्त को कर्ता भी प्राप्त है स्वतंत्र कर्ता से, और देवदत्त को आधारोधिकरणम से अधिकरणम भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है। ऐसे ही ओदनम पचति, तो ओदनम को आधारोधिकरणम से कर्म भी प्राप्त है, और कर्तुरिप सॉरी आधारोधिकरणम से आधार भी प्राप्त है कर्म की, और कर्तुरिपस्थितत्वम कर्म से कर्म भी प्राप्त है। तो अब इसमें से क्या हो, एक ही स्थान पर दो सूत्र लग रहा है, तो वी प्रतिषेधे परम कार्यम, पर वाला कार्य बलवान होता है। तो यहाँ पर आधारोधिकरणम पहला है, पहले है क्रम में, और कर्तुरिपस्थितत्वम कर्म बाद में है। तो जब यहाँ पर ओ देवदत्ता ओदनम पचति में जो ओदनम है, उस ओदनम की कर्म संज्ञा भी हो रही है, अधिकरण संज्ञा भी हो रही है। तो अधिकरण संज्ञा जो क्रम से में पूर्व में है, और कर्म संज्ञा बाद में है, कर्तुरिपस्थितत्वम कर्म, जब दोनों में तुल्य बल विरोध है, तो कह रहा है कि पर वाला कार्य बलवान होता है। तो कर्म संज्ञा इसकी हो जाएगी, क्योंकि बाद में कर्तुरिपस्थितत्वम कर्म सूत्र है, तो जब बाद वाला हो गया तो पहले वाले को बाद दिया, पहले वाला होगा ही नहीं। ऐसे ही कर्ता में भी है, देवदत्त जो है, तो देवदत्त की कर्तृ संज्ञा भी है, अधिकरण संज्ञा भी हो रही है। तो इसमें से कौन सा हो, तो कर्तृ संज्ञा होगी, क्योंकि जो है स्वतंत्र कर्ता बाद में है। तो इसीलिए क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। तो यहाँ पर कर्ता और कर्म का नाम अधिकरण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ जी? यहां तक हमने बता दिया था, अब उससे आगे हमें बताना है, उसके आगे हमें समझाना है। तो वहां पर तो परत्व के कारण जो है अधिकरण को बांध लिया, तो इसका क्रिया का आधार का नाम अधिकरण है। इसका मतलब कि क्रिया का साक्षात, क्रिया का जो आधार जो है वह साक्षात नहीं लिया जाएगा। क्रिया का आधार साक्षात लेंगे तो क्रिया का साक्षात आधार तो कर्ता और कर्म है। क्रिया का साक्षात आधार तो कर्ता और कर्म है, तो क्रिया का साक्षात आधार न लेकर के परंपरा से लेना होगा, तभी संगति बैठ पाएगी, नहीं तो नहीं बैठ पाएगी। परंपरा से, ये परंपरा क्या है इस चीज को समझिए। जैसे हम सभी पृथ्वी पर हैं, अब हम सभी पृथ्वी पर हैं, तो देखिए मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं चारपाई पर बैठ करके पढ़ा रहा हूं, तो मैं चारपाई पर बैठ करके पढ़ा रहा हूं तो हमारा संबंध है चारपाई से, चारपाई का संबंध है पृथ्वी से, पृथ्वी का संबंध है आपसे, तो इसलिए इसका मतलब कि हमारा संबंध हो गया आपसे, परंपरा से। अब इसको इस रूप में नहीं समझ पाते हैं तो इसको इस रूप में समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है, यदि आप अर्थिंग यदि नहीं है तो देखिए क्या होगा, कभी तार ऐसे खुला तार जब रह जाए, खुला जब तार रह जाए, तो उसका संबंध यदि कोई जो है पृथ्वी से सीधे पृथ्वी से पृथ्वी पर जाकर के ये हो गया, वह भीगा हुआ है, अब जो है पृथ्वी पर है और भीगा हुआ है, कोई भी कुचालक नहीं है चीज, तो उस तार का संबंध, खुला जो तार है, नंगा जो तार है, उसका संबंध हो गया पृथ्वी से, पानी से, और पानी का संबंध है पृथ्वी से, और पृथ्वी का संबंध हमारे साथ है तो हमें करंट मार देगा, ये परंपरा से संबंध हुआ। साक्षात हमारा संबंध करंट जो है, क्या कहते हैं कि वह जो उस तार से नहीं है, नंगा तार से नहीं है, पर जो नंगे तार में जो बिजली है, विद्युत है, उस नंगे तार का संबंध पृथ्वी के साथ होने के कारण, उस जल के साथ होने के कारण, और हमारा संबंध जल के साथ हो जाता है, तो हम खाली पैर यदि हैं, कुचालक चीजों को नहीं पहने हुए हैं, तो फिर जो है हमें करंट मार देगा। तो जैसे उस समय परंपरा से संबंध होता है, संबंध हमारा अभी भी बिजली के साथ है, परंतु उसमें एक जो है करंट, यदि कुछ ऐसे चीज जो कुचालक है, जो कि हमारे शरीर तक वह विद्युत न पहुंचाए, तो तब तो ठीक है, यदि कुछ ऐसा कोई चीज पहन लिया है, कोई ऐसा चीज हो जिसके कारण फिर हमें करंट मार सकता है, तो परंपरा से संबंध। तो ऐसे ही यहाँ पर परंपरा से संबंध लेना है क्रिया का आधार। क्रिया का साक्षात आधार तो कर्ता और कर्म है, और उसकी तो यहाँ पर अधिकरण संज्ञा है ही नहीं, क्योंकि परत्व के कारण बाद लिया। तो यहाँ पर भगवान पाणिनि जी तो आधारोधिकरणम कह तो रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई है, तो वहां पर वो परंपरा से संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। परंपरा से जो संबंध है, उस क्रिया का जो आधार है, उसका नाम अधिकरण है। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ कि कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया है, कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, कर्ता और कर्म में जो क्रियाएं हो रही है, तो उस कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया, तो उस कर्ता और कर्म में रहने वाला वो क्रिया का क्या चीज का है, कहाँ है? कर्ता और कर्म में रहने वाली है। तो कर्ता और कर्म के क्रिया का आधार, जो कि कर्ता और कर्म में रहने वाली है, तो साक्षात न होने के कारण साक्षात नहीं हुआ, साक्षात तो संबंध है कर्ता और कर्म का क्रिया के साथ, और फिर जो है उस क्रिया का फिर जो ये हो गया, तो क्रिया की परंपरा से क्रिया का संबंध है कर्ता और कर्म के साथ, और फिर उस क्रिया का संबंध हो गया कर्ता कर्म के साथ है उस क्रिया का संबंध, और फिर जो है उस का संबंध, मतलब जो है फिर परंपरा से उस क्रिया का संबंध, क्रिया का भी जो है संबंध हो गया। तो यहाँ पर हुआ कि कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया का जो आधार हो, उसका अधिकरण है, ये फलितार्थ है। तात्पर्य है कि यहां पर क्रिया का साक्षात आधार न लेकर के क्रिया का जो आधार कर्ता और कर्म है, क्रिया मने कर्ता क्रिया का आधार जो कर्ता और कर्म है, और उस कर्ता और कर्म का जो आधार है, उस कर्ता और कर्म का जो आधार है उसकी परंपरा मने उसकी अधिकरण संज्ञा है, तो साक्षात तो क्रिया का आधार है कर्ता और कर्म, और उस कर्ता कर्म का साक्षात आधार है कुर्सी इत्यादि जिस पर आप बैठे हुए हैं, तो साक्षात आधार तो कर्ता और कर्म का हुआ, परंतु परंपरा से क्रिया का संबंध कर्ता कर्म के साथ, कर्ता कर्म का संबंध उस आधार के साथ, तो उस परंपरा से क्रिया का भी संबंध जो है मतलब जो है आधार के साथ हो गया, तो ऐसे क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। इसलिए इसका फलित जो अर्थ हुआ कि कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम स्यात्, ये इसका फलित अर्थ हुआ। समझ में आया सभी को कि फिर समझाना होगा? कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट वाला फिर बोलना एक बार, लास्ट में कंकस बोला वो लिखना। अच्छा, वो तो अर्थ मैंने बताया, फलित अर्थ बताया कि कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार अधिकरणम कारकम भवति। सीधे अर्थ तो सूत्रार्थ के आधार पर तो हुआ कि आधार क्रिया या आधार अधिकरणम भवति, ये हुआ। परंतु इसमें मतलब हमने जितने भी व्याख्या की व्याख्यान किया तो उससे तो चल रहा था कि क्रिया का आधार तो क्रिया का कर्ता कर्म है, तो कर्ता कर्म के अधिकरण संज्ञा है, परंतु नहीं, कर्ता कर्म के जो आधार है कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार माने कर्ता कर्म के अंदर जो होने वाली क्रिया है उस क्रिया का आधार, तो क्या उस कर्ता कर्म के द्वारा जो क्रियाएं हो रही है उस क्रिया का आधार का नाम अधिकरण है, तो ये परंपरा से माने इसका मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि क्रिया का आधार है कर्ता कर्म, और कर्ता कर्म का आधार है वो क्या बोलते हैं कि ये जो इस पर हम बैठते इत्यादि है, तो वो जो है जिस पर हम बैठते हैं या कोई वस्तु को रखते हैं, तो साक्षात संबंध क्रिया का न हो करके परंपरा से क्रिया का संबंध है, क्रिया परंपरा से क्रिया का आधार है जो उसका नाम परंपरा से क्रिया का आधार लिया जाएगा, साक्षात तो कर्ता कर्म का हुआ। समझे जी? हाँ, मैंने हम इन दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो आधार जो कर्ता या कर्म, आधार जो क्या करेगा कर्ता और कर्म को गोद में ले लेगा, अपने गोदी में ले लेगा। आधार क्या करे, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी किसको गोदी में लेता है? कुर्सी किसको गोदी में लेता है? वह व्यक्ति को लेता है, वह चीज को लेता है। तो हमें दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो आधार जो है कर्ता और कर्म को गोदी में ले लेता है, और क्रिया जो है उन दोनों के गोदी में पहले से ही सवार है। क्रिया जो है उन दोनों के गोदी में पहले से सवार है, तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार जो आधार तदगत क्रिया का भी आधार बन जाएगा। आधार जो है तदगत क्रिया माने जैसे कर्ता कर्म का आधार बना, तो कर्ता कर्म में ही तो वो क्रिया है, उससे बहिर्भूत तो नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसका भी आधार बन गया। जैसे आप शर्ट पहने हुए हैं, आप कपड़े पहने हुए हैं, तो आप कपड़े पहने हुए हैं और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो जैसे कुर्सी का आधार, कुर्सी आधार है आपका, और पहले से ही कपड़े पहने हुए हैं तो कपड़ा मैंने आप तो कपड़े के आधार है ही, तो परंपरा से कुर्सी आधार बन गया कपड़ा का, क्योंकि वह इसी पर सवार है। तो ऐसे ही कि अपने गोदी में ये जो कर्ता आधार जो है, कर्ता कर्म के गोदी में तो क्या कहते हैं कि ये है, कर्ता कर्म के गोदी में फल और व्यापार है, और कर्ता कर्म उस आधार के गोदी में है। तो परंपरा से क्रिया का भी वह आधार बन गया, और उस क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है। समझ गए जी? इसीलिए वाक्य पदीयम में भरतीय जी कहते हैं कि अधिकरण किसे कहते हैं, तो वाक्य पदीय में कहा है कि कर्त्री कर्म व्यवहिताम असाक्षात धारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रिया सिद्धौ शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। बोलते शास्त्र में अधिकरण किसको कहते हैं, तो बोलते हैं कर्ता और कर्म के द्वारा, या कर्ता और कर्म के द्वारा कर्ता कर्म व्यभिताम क्रियाम असाक्षात, साक्षात रूप से नहीं, कर्ता कर्म के द्वारा जो व्यवहित क्रिया है, और साक्षात, साक्षात नहीं परंपरा, तो कर्ता कर्म के द्वारा क्रिया को जो परंपरा से धारण करने वाले हैं, और उपकुर्वत क्रिया सिद्ध, और क्रिया के सिद्धि में जो उपकार करने वाले हैं उसको अधिकरण कहते हैं। तो क्रिया के सिद्धि में वो अधिकरण जो उपकार करता है, क्रिया उसका नाम कारक है ही, एक क्रिया को जो उत्पन्न करने वाला है, क्रिया को जो सिद्ध करने वाला, तो क्रिया के सिद्धि में जो उपकारक है, और कर्ता कर्म व्यभिताम क्रियाम असाक्षात धारयत, माने कर्ता कर्म के द्वारा व्यभित जो क्रिया है उसको परंपरा से धारण करता हुआ क्रिया के सिद्धि में जो उपकारक है उसका नाम हम जो है क्या कहते हैं कि अधिकरण कहते हैं। जैसे कि कटे आस्ते चटाई पर बैठता है, तो यहां कटे आस्ते जो है, यहां पर बैठना क्रिया है, और बैठना क्रिया का आधार जो है उसका जो है, बैठना क्रिया का जो आधार है करता है, माने यहां पर बैठना क्रिया आसन जो बैठना क्रिया है, उस बैठना क्रिया का जो आधार तो बैठना क्रिया, हम जब बैठते हैं तो बैठना क्रिया का आधार जो हुआ, बैठना क्रिया का जो आधार वो कर्ता, और उस कर्ता का आधार जो है चटाई है। इस प्रकार जो है परंपरा से बैठना क्रिया का आधार हो गया, तो कर्ता कर्म के द्वारा क्रिया का आधार होने से कट की जो है अधिकरण संज्ञा हो गई। तो यहां पर वाक्य पद्यम में भी वही बात कही गई है, क्योंकि आधारोधिकरणम में, तो वाक्य पद्यम तो मानो की स्वतंत्र, महाभाष की स्वतंत्र व्याख्या है, व्याकरण की स्वतंत्र व्याख्या है। जैसे महाभाष्य है, ऐसे ही एक अष्टाध्याय के ऊपर स्वतंत्र ही एक ग्रंथ है वाक्य पदीयम, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, भर्तृहरि ने लिखा है। तो यहां पर इस रूप में समझाया गया कि क्रिया का जो आधार है, प्रथमा वृत्ति में हम जो आपको प्रथमा वृत्ति जो है उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है, प्रथमा वृत्ति में थोड़ा दूसरे तरीके से समझाया है, उसको भी समझ लीजिए, यदि आप होगा तो आप देख लीजिएगा प्रथमा वृत्ति, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं। ये तो मैं आपको समझाया इस तरीके से, अब दूसरे तरीके से जो, क्योंकि इस तरीके से समझाया, इस तरीके से समझने से आप सिद्धांत कौमदी, लघु सिद्धांत कौमदी, मध्य सिद्धांत कौमदी इत्यादि सबको समझ सकते हैं, समझ जाएंगे, पर जो प्रथमा वृत्ति में जो समझाया है उसको भी आप जो है समझ लीजिए। वहां पर वहाँ पर जो है थोड़ा सा भेद है वही कहा तो वही रहा है, उसी चीज को कहा जा रहा है, कोई दूसरी चीज को नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं, वहां तक तो हमने बता दिया कि कर्त्री कर्मणो हो, तो बोल रहे हैं कि कर्त्री कर्मणो क्रियाश्रय भूतयो धारण क्रियाम प्रति यह आधार, ये क्रिया का आधार तो मान रहे हैं, क्रिया का जो आधार है, तो कौन सी क्रिया का आधार, कौन से क्रिया का आधार, तो बोलते हैं कि क्रिया के जो आश्रय भूत कर्ता और कर्म है, माने क्रियाश्रय भूतयो कर्त्री कर्मणो हो, क्रिया का आश्रय कर्ता और कर्म है, कर्ता कर्म क्रिया है, तो क्रिया का आश्रय जो कर्ता और कर्म, और उस कर्ता और कर्म जो किसी भी वस्तु को धारण कर रहा है, धारण करना अपने आप में भी क्रिया है, ये क्रिया का सीधे साक्षात क्रिया का यहाँ पर आधार ये कह रहे हैं, परंतु किस रूप में कह रहे हैं, यहाँ पर हमने आपको जो समझाया सिद्धांत कौमदी और लघु सिद्धांत इत्यादि कौमदी के आधार पर, वो जो परंपरा से की बात कही, और यहाँ पर ये आधार को क्रिया के आधार का नवधिकरण कहते हैं, परंतु साक्षात क्रिया का आधार, परंतु किस क्रिया का आधार, तो ये कह रहे हैं कि कर्ता और कर्म माने क्रिया का जो आश्रय, व्यापार और फल रूपी क्रिया का आश्रय जो कर्ता और कर्म, और उस कर्ता और कर्म का जो धारण क्रिया है, किसी भी चीज को जो एडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, जो धारण करता है, उस धारण क्रिया के प्रति जो आधार है उसका नाम अधिकरण है, तो उस धारण क्रिया का आधार का नाम अधिकरण कहता है, तो किसके धारण क्रिया का, तो कर्ता और कर्म के धारण क्रिया, अर्थात क्रिया का आश्रय भूत जो कर्ता और कर्म है, फल और व्यापार रूपी क्रिया के जो आश्रय भूत कर्ता और कर्म है, उस कर्ता और कर्म के जो धारण क्रिया है, उस बैठना जब क्रिया हो रहा, आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो कुर्सी को धारण कर रहे हैं, तो उस धारण क्रिया के प्रति जो आधार है उसका नाम है अधिकरण, बस ये इस तरीके से इन्होंने समझाया है, समझ गए जी। हाँ जी जी राजभल्ला जी, आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आया है, बिल्कुल पक्का नहीं आया, अच्छा थोड़ा सा आया है जी, ये आपने जब एग्जांपल दिया ना जो बैठने का, हाँ तो बैठना तो एक क्रिया हो गई, तो बैठना एक क्रिया है, तो बैठना जो क्रिया हुआ ना जी, तो बैठने क्रिया में कुर्सी को धारण किया जा रहा है कि नहीं, कुर्सी को धारण किया जा रहा है, तो वो जो बैठने क्रिया, तो बैठना क्रिया कर्ता और कर्म में हो रहा है ना, तो वो कर्ता कर्म में जो बैठना क्रिया है वो तो तन्निष्ठ है, अब वो जो धारण कर रहा है कर्म, माने क्रिया का आश्रय जो कर्ता और कर्म है, वो कर्ता और कर्म किसी चीज को जो धारण कर रहा है, उस धारण क्रिया के प्रति आधार है ना, ऐसा कह रहा ना, उस क्रिया का नाम अधिकरण है, उस क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, उस धारण क्रिया के आधार का नाम अधिकरण है, माने धारणम बोलते धारण क्रियाम प्रति आधार, माने क्रियाश्रय भूतयो कर्त्री कर्मणो धारण क्रियाम प्रति, उस धारण क्रिया के प्रति जो आधार है उसका नाम अधिकरण है, समझ गया जी। आधार तो कुर्सी है ना, कुर्सी पर ही बैठा जा रहा है ना, हाँ तो आधार जो कुर्सी है, कुर्सी पर बैठा जा रहा है, पर तो कुर्सी का नाम अधिकरण हो गया क्या, हाँ वही कुर्सी का नाम अधिकरण हुआ, तो यहाँ पर ये था ना कि भाई क्रिया का आधार जो है उसका नाम अधिकरण है, तो हमने आपको बताया सिद्धांत कौमदी लघु सिद्धांत कौमदी इत्यादि के आधार पर बताया कि परंपरा से क्रिया का आधार हुआ व्यापार और फल रूपी क्रिया का आधार, यहां पर कह रहे हैं कि कर्ता जो धारण क्रिया कर रहा है वो भी एक परंपरा से ही देखा जाए तो, क्योंकि धारण क्रिया जो है, धारण क्रिया रूपी क्रिया तो कर्ता के अंदर ही है ना जी, तो वो भी परंपरा से ही एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब ये हो रहा है, परंतु यहाँ पर धारण क्रिया बस कर्ता के अंदर जो धारण क्रिया उस धारण क्रिया के प्रति आधार जो है, और यहाँ पर भी ऐसे ही कह देंगे कि कर्ता और कर्म के द्वारा मतलब कर्ता और कर्म क्रिया के आश्रयभूत जो कर्ता और कर्म उस कर्ता कर्म के अंदर जो क्रियाएं हैं उस क्रिया का जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। मूल सही है, उस क्रिया का नाम है उस क्रिया हाँ क्रिया है तो उस क्रिया का तो परंपरा से साक्षात न होकर के परंपरा से है वो धारण क्रिया भी जो होगा तो धारण क्रिया भी तो जो है वह धारण रूपी क्रिया तो उसके देवदत्त के अंदर ही है ना, व्यक्ति के अंदर ही है ना, तो वो उस कर्ता और कर्म के अंदर जो धारण क्रिया है उसके प्रति जो आधार है उसका नाम अधिकरण है। तो वो शब्द का भेद है, वो भी यही कहना चाह रहे हैं क्योंकि अभी विचारते हुए यही निकला कि तत्व जो ये निकला कि वो भी परंपरा से ही करे, वो सीधे नहीं करे, मैंने जो आपको बताया वो परंपरा से इस तरीके से, तो ये दोनों एक ही चीज है, बस शब्द में भेद है। यहाँ पर जो है कर्त्री कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरणम से आती है, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में मध्य सिद्धांत कौमुदी में कहा है, और वहां पर वो कह रहे हैं कि कर्त्री कर्मणो क्रियाश्रय भूतयो धारणम क्रिया प्रति आधार तत् अधिकरणम से अधिकरण संयम संभवती, तो दोनों एक ही चीज कह रहा है, बस अपने शब्दों में वो कह रहे हैं ये अपने शब्दों में कह रहे हैं। हाँ चीज वही है, समझ में आ गया, सभी समझ गए, स्वाति इत्यादि सब समझ गए, सुनीता इत्यादि सब समझ गए। चलिए जी अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अधिकरण हमें पता चल गया कि शाला अधिकरण है। अब जो है विभक्ति नियम हो गया था, अब जो है वचन विभाग और वचन नियम। तो वचन विभाग क्या हो जाएगा जी, वचन विभाग हो जाएगा सुपह सुपह त्रिणी त्रिणी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानी भवन्ति, इसकी हमने व्याख्या कर दी है कि सुप के तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है और बहुवचन, ये नियम विभक्ति वचन विभाग हुआ, वचन नियम हो गया द्वे कर द्विवचन एक वचन बहुसु बहुवचनम, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचनम, एकत्व विभक्ति एक वचनम, बहुत्व विभक्ति बहुवचनम भवति, तो यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है शालाया, तो इसीलिए शाला नी ये स्थिति हो गई। समझ गए जी, शाला नी ये हो गया। अब जो है शाला नी इस स्थिति में अब आगे करेंगे कि शालायां भव शालीय है, तो इस शाला नी से वो जो है इसकी फिर शाला गी की जो है आप जो है प्रातिपदिक संज्ञा तो कर नहीं सकते क्योंकि अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो ये कहा कि जो अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम माने धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न जो शब्द है उसका नाम जो है प्रातिपदिक है, तो यहाँ पर तो शालाग्नि प्रत्यांत है, तो शालाग्नि प्रत्यांत होने के कारण जो है इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। और फिर जो कहा कि कृत तदित समासास्य कृदंत तदितांत और समास की जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो शालाग्नि न कृदंत है, शालाग्नि न तदितांत है, और शालाग्नि न समास है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। अब शालांगी जो है इसी स्थिति में, शालांगी जो है इसी स्थिति में क्या करेंगे, तद्धित प्रत्यय लाएंगे, तद्धित प्रत्यय लाएंगे। परंतु तद्धित प्रत्यय लाने से पहले तक, क्योंकि तद्धिता का अधिकार है, तो तद्धित प्रत्यय जो लाएंगे तो उसके लिए उससे पहले आपको जो है समर्थानाम प्रथमाद्वा इस चीज को समझना होगा। समर्थानाम प्रथमाद्वा, तो आप जो है समर्थानाम प्रथमाद्वा इसको निकाल लीजिए। ये जो है 4142 नंबर सूत्र है, सॉरी 82 नंबर सूत्र है, 4182 नंबर सूत्र है, इसको निकालिए। वैसे शालागी से 6 आएगा, वृद्धा 6 प्रत्यय आएगा, परंतु 6 किसके अधिकार में आता है वो सब पूरा एक नया ही प्रकरण चालू हो गया, वो सब हमें समझाना पड़ेगा, तो हम पूरा क्रम से समझा देते हैं। आप जो है निकाल लीजिए 4182 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। जी तो समर्थानाम प्रथमाद्वा आपको हमने पहले भी बताया हुआ था, जैसे प्रत्यय परश्च वो मस्तिष्क में है ना जी, प्रत्यय परश्च है, और इसमें तद्धिता जो है ये भी शायद हमने कभी आपको दिखाया होगा कि नहीं दिखाया है। तद्धिता जो है यूनिवर्सिटी से पहले तद्धिता सूत्र है, वो भी आपके मस्तिष्क में आना चाहिए। तद्धिता जो है आप वो भी एक बार निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, क्रम से ही समझा दूं पहले कि तद्धिता ये यूनिवर्सिटी से ठीक पहले सूत्र है। तद्धिता निकालिए कितने नंबर सूत्र है, देखिए 76 है, वेरी नाइस। तो 76 है तद्धिता, ये अधिकार सूत्र है और संज्ञा सूत्र है। क्या बताया जी, दोनों सूत्र है। अधिकार सूत्र होने के कारण ये लाभ हुआ कि तद्धिता का अधिकार ये पूरे पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जाएगा। आप पंचम अध्याय परिसमाप्ते इतो ग्रे वक्षमाणाः मने अस्य अधिकारः आ पंचम अध्याय परिसमाप्ते भवति। ये अधिकार सूत्र है और इसका जो अधिकार है पंचम अध्याय के समाप्ति तक है। 160 निष्प्रभा निश्च 5460 तक है, समझ गए। और संज्ञा सूत्र होने के कारण ये हुआ कि इससे आगे जो भी प्रत्यय यूनस्ती पहला प्रत्यय है, ती प्रत्यय और युवती जिससे बनता है, और अंतिम प्रत्यय उरह प्रवृत्ति व्यकप निष्प्रभा निश्च के ऊपर ही कुछ ऊपर होंगे, 5-10 सूत्र ऊपर होंगे उरह प्रवृत्ति व्यकप, तो कप तक, तो ती से कप तक जितने भी प्रत्यय हैं सबका नाम तद्धित है। सबका नाम क्या है जी, तद्धित है। इसीलिए मतलब ये इस चीज को समझना है, तद्धित अन्वय संज्ञा तस्मय हिता हितम इति तद्धितम जो है, या तस्मय ही हितः इति तद्धितः ते तद्धिता, ये अन्वय संज्ञा है। आपको बाद में समझाएंगे कैसे अन्वय संज्ञा है, एक दो शब्द की सिद्धि होने दीजिए फिर आपको समझा देंगे। तो ये तद्धिता अधिकार सूत्र भी है और तद्धिता ये संज्ञा सूत्र भी है। ये समझ में आ गया सबको, जब हो जाएगा तो बोलेंगे कि आ गया, तो हम समझे कि भाई हमें समझ में आ गया कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया। तो सभी को समझ में आ गया जी? हाँ, तो तद्धिताः, अब उसके आगे तो प्रत्यय परस्त तद्धिताः, ये तीना है। अब आगे है समर्था नाम प्रथमाद्वा, समर्था नाम प्रथमाद्वा, ये भी अधिकार सूत्र है, और इसका अधिकार जो है, इसका जो अधिकार है कि प्राग दिशो विभक्ति तक इसका अधिकार है। प्राग दिशो विभक्ति जो है 5-3 पहला नंबर सूत्र है, तो यहां तक इसका अधिकार है, इस चीज को समझना है। तो इसका अर्थ हो गया कि हितोग्रे वक्ष्यमाण तद्धिता प्रत्यया, हितोग्रे वक्ष्यमाण तद्धिता प्रत्यया समर्था नाम, यहां पर जो समर्था नाम पदछेद हम जब करते हैं तो समर्था नाम अकारांत पुमलिंग समर्थद षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और प्रथमात जो है अकारांत पुमलिंग प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। पदछेद समझ गए सभी? समर्था नाम अकारांत पुमलिंग समर्थ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, और प्रथमात अकारांत पुमलिंग प्रथम पंचमी विभक्ति एक वचन है। समर्था नाम में जो षष्ठी है वह निर्धारण षष्ठी है। समर्था नाम में जो षष्ठी है कौन सी षष्ठी है जी? निर्धारण षष्ठी है, और निर्धारण किसका नाम है ये शायद हमने आपको नहीं बताया है ना? नहीं। तो आप सीख लीजिए निर्धारण किसे कहते हैं। निर्धारण है, लिखिए, जाति गुण क्रिया भी ही, जाति गुण क्रिया भी ही समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम। जाति गुण क्रिया भी ही समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम। समझ गए जी? लिख लिया जी। क्या लिखा बोलिए? जाति गुण क्रिया भी एक देश पृथक करणम निर्धारणम। जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करणम। समुदाय समुदायात भी जोड़ना है जी। जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम, या एकस्य पृथक करणम निर्धारणम, ऐसा भी। क्या लिखा बोलिए? जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम। हाँ, पृथक करणम निर्धारणम, बहुत सुंदर। तो जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करणम निर्धारणम। तो पहले इसको समझिए, समुदायात एक देश से, समुदाय से एक को अलग करना, समुदाय से एक देश माने एक चीज को, एक वस्तु को, एक स्थान को, देश का अर्थ यहाँ पर वो जो भी हम स्थान बस सब ले लिया जाएगा यहाँ पर। समुदाय से एक चीज को, एक चीज को, एक देश को अलग करना निर्धारण है। निर्धारण किसका नाम है जी? बोलिए। समुदाय से एक को अलग करना, एक देश को अलग करना, एक समूह इत्यादि को, बड़े समुदाय से छोटे समुदाय को, समूह को अलग करना, ये सब निर्धारण है। तो समुदाय से एक देश को पृथक करना निर्धारण है। जैसे कि हमने कहा कि मनुष्यों में क्षत्रिय अधिक बलवान है, मनुष्यों में क्षत्रिय सबसे अधिक बलवान है, तो यहाँ पर मनुष्य एक समुदाय हो गया। मनुष्य क्या है जी? समुदाय हो गया। उस मनुष्य समुदाय से हम क्षत्रिय रूपी जो एक देश है, क्योंकि मनुष्य में क्षत्रिय छोटा है, एक देश जो है मनुष्य रूपी बड़े समुदाय से क्षत्रिय रूपी छोटे समूह को, एक देश को अलग कर रहे हैं। तो वो जो अलग करना है उसका नाम निर्धारण है। समझ गए जी? ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि गौओं में काली गौ अधिक दूध देने वाली है, तो गौओं में काली गौ अधिक दूध देने वाली है तो गौ जो पूरा समुदाय है उसमें काली गौ को हमने अलग कर दिया। तो अलग करना, समुदाय से एक को अलग करना, अलग करण किया, एक का पृथकीकरण किया जा रहा है, एक का पृथकीकरण करना, एक को अलग करना, ये निर्धारण है। समझ में आया? और तीसरा एक और उदाहरण ले लीजिए कि दौड़ने वालों में, मार्ग में चलने वालों में जो दौड़ने वाला है सबसे अधिक जल्दी गति करने वाला है। मार्ग में चलने वालों में जो पैदल चलता है मार्ग में, तो मार्ग में जो भी चलने वाला व्यक्ति है उसमें सबसे अधिक जो शीघ्र चलने वाला है वह दौड़ने वाला चलने वाला है। तो हम जो है मार्ग में पैदल जो मनुष्य चलता है, वॉक करता है, उसमें से जो दौड़ने वाला जो समूह है उसको हमने अलग कर दिया, तो इसका नाम जो है निर्धारण है। तो समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम, ऐसे ही मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, तो ये मनुष्य समुदाय से एक जो देश राम है उसको अलग कर रहा है, तो निर्धारण कर रहा है। और मेरा कैसा है, निर्धारण का मतलब समझ गए होंगे? समझ गए सभी? परंतु इसमें एक चीज मैंने दिखाया, जाति गुण क्रिया भी। भाई या तो जाति या गुण या क्रिया, हम जो है किसी को, किसी समूह से किसी को अलग करते हैं या तो जाति के कारण, जाति के द्वारा, जाति के कारण अलग करते हैं, या गुण के कारण अलग करते हैं, या क्रिया के कारण अलग करते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मनुष्यों में क्षत्रिय बलवान है, सबसे अधिक बलवान है, तो किसके कारण हम कर रहे हैं जी? यहाँ पर जाति के कारण कर रहे हैं। उस जातियत्व जो गुण है, वो जातियत्व जो है, जाति जो है, उस जाति के द्वारा, जाति के कारण, हेतु अर्थ में क्या समझिए कि जाति के कारण हम जो है मनुष्य समुदाय से क्षत्रिय समुदाय को अलग कर रहे हैं। समझ गया जी? वहां पर, यहाँ पर ये जाति, उस जाति को उस रूप में जाति नहीं लेना है क्षत्रिय को, जो कि मतलब जो जन्मना वाला जो है, ये कर्मना वाला जो है, बस उस जाति को यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर दूसरा जो है कि गौओं में काली गौ पूर्ण दूध देने वाली है, अधिक दूध देने वाली है, गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, तो यहाँ पर हम किसके कारण हम गौ से काली गौ को अलग कर रहे हैं? यहाँ पर किसके कारण कर रहे हैं बताइए? गुण गुण के कारण, क्योंकि कृष्णत्व जो गुण है वह कृष्णत्व गुण है उस गाय के अंदर, जिसके कारण ही वह देती है, उसमें कुछ विशेष होगा परमात्मा की ओर से। तो और काली गाय की जो दूध है वह अन्य गाय की अपेक्षा से वह और भी अधिक औषधि रूप में होता है। तो इसमें वैज्ञानिक कारण है उसमें, क्योंकि जो काली चीज है सूर्य के किरणों को तुरंत एब्जॉर्ब करता है, तो उसके इसीलिए जो है उसका शरीर जब वो काला, जब काली, जब उसके चमड़ी जब काले होते हैं गाय की, तो वो जो है गाय का जो, तो इसलिए वो एब्जॉर्ब सूर्य के किरणों को अधिक करता है, जिसके कारण और भी उसमें सूर्य का जो किरण का जो होना चाहिए क्रियाएं वो होती है। ये मैंने वैज्ञानिक कारण है, तो इसके कारण अधिक ये होता है। तो यहाँ पर गुण के कारण, कृष्णत्व जो गुण है उसके कारण जो है यहाँ पर गौ जो समुदाय है, उस गौ समुदाय से काली गौ को हम अलग कर रहे हैं। और ऐसे ही जो है दौड़ने वालों में जो, सॉरी, चलने वालों में दौड़ने वाले शीघ्र पहुंचते हैं, शीघ्र मैंने शीघ्र चलते हैं, तो यहाँ पर किसके कारण हम अलग कर रहे हैं जी? क्रिया के, क्रिया के कारण हम दौड़ने वालों को मार्ग में चलने वाले से अलग कर रहे हैं। वहाँ पर कृष्णत्व के कारण हम गौ से काली गौ को अलग कर रहे थे, वहाँ पर मनुष्यों से क्षत्रिय को अलग कर रहे थे, जातियत्व के कारण कर रहे थे। तो जाति गुण क्रिया भी, जाति गुण और क्रियाओं के कारण, क्रियाओं के द्वारा, क्रियाओं के कारण समुदाय से एक देश का पृथक करना, जाति गुण क्रिया के द्वारा समुदाय से एक को अलग करना निर्धारण है। मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, यहाँ पर किसके कारण राम को हम अलग कर रहे हैं? गुण के कारण। वेरी नाइस। तो ये कहने का अभिप्राय है, या तो जाति होगा या गुण होगा या क्रिया होगा, जाति गुण क्रिया इनमें से कोई भी अन्यतम जो है उसके कारण समुदाय से जो हम एक देश को अलग करते हैं उसका नाम निर्धारण है। तो इसीलिए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः और मनुष्येषु क्षत्रिय शूरतमः, ऐसे गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, गोशु कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, अध्वगानाम धावंतः शीघ्रतमा, अध्वगेषु धावंतः शीघ्रतमा, ये षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है इसमें। तो समर्था नाम प्रथमाद भाव में जो समर्था नाम षष्ठी है, यहाँ पर निर्धारण में षष्ठी है। इतना समझ में आया जी? जी, कि निर्धारण में षष्ठी है, इसलिए अर्थ हो जाएगा समर्थों में से, ऐसा ऐसा अर्थ हो जाएगा। गौओं में, मनुष्यों में से क्षत्रिय अधिक बलवान होता है, सबसे अधिक शूर होता है। तो मनुष्यों में से, मनुष्यों में ऐसे समर्थानाम समर्थों में, बहुत सारे समर्थ हैं, उन समर्थों में से प्रथमात प्रथम समर्थ से, ऐसा अर्थ हो जाता है। तो अब समय हो गया है, इस पर जो है हम फिर अब कल इस पर हम विचार करेंगे। और आज हमारा गुरुकुल का विद्यार्थी नहीं जुड़ पाया था, तो कल वो जुड़ता है तो फिर हम पीछे वाले को समझाते हुए फिर आगे चलेंगे, तो उनको भी साथ में लेकर के चलना है, उनको पीछे नहीं छोड़ना है। तो फिर हमारा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी जी, जो ठीक है, क्योंकि तो जितना बार ये सुनेंगे, जितना बार ये करेंगे, उतनी बार जो है अच्छा ये होगा। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, हाँ जी।